הלילה עלו מדורות ההרים ועברה הרינה בערים בכפרים כי זכינו מלך יש בישראל אם ירצה הנביא יברכנו האל שאור הנחבא לכלים החורש בבקר בלי חנדה ולמלך הוכתר ביקש המלכות לא חפץ מיקר על כורחו לו הכתר נקשר שאול, שאול בכפרי בנימין החיים ללא חוב נעמו לשאול הבחור והטוב אך בקרוא הנביא את שאול השליחות הוא קיבל את עולה של חובת המלכות שאול הנחבא לכלים החורש בבקר מחדווה ולמלך הוכתר שאול לא ביקש המלכות לא חפץ ביקר על כל חורו הקטן נקשר שאול, שאול את עמו לא אשק מלך רך ולוחם בשררה לא דבק את אויביהו ריחם בצבאו הוא מופת וראשון למלא כל חובה כאחרון חיילי השדה שאול הנחבא לכלים החורש בבקר בלי חדווה ולמלך הוכתר ביקש המלכות לא חפץ ביקר על כורחו הכתר נקשר שאול, שאול שאול לצעיף הקדוש האוהב מן נביא מקנה מדוד הכוזב כי אם הם הקדושים ואתה החוטא חי האל לא נדע בטירוף מי המוכה שאול הנחבא לכלים החורש בבקר בלי חדווה ולמלך הוכתר שאול לא ביקש המלכות חפץ ביקר על כורחו הכתר נקשר שאול, שאול ואם בו יום אחרון והוא שב מעין דור כבר חתום גורלו לא נסוג לאחור מן הקרב לא ערק חובותיו עוד ישלים מלך טוב ויפה גם אוהב גם נעים שאול הנחבר הכלים החורש בבקר בלי חדווה ולמלך הוכתר שאול לא ביקש המלכות לא חפץ ביקר על כורחו לו הכתר נקשר שאול הנחבר הכלים החורש בבקר בלי חדווה ולמלך הוכתר שאול חפץ ביקר, על כורחו לו הכתר נקשר שאול